Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema Gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fasikül'de 15 günde bir sinema gündemini özgür sinema perspektifinden takip ediyoruz. Senem Aytaç ve Fırat Yücel ile birlikte. Tabii ki sinema sektöründeki gelişmelerde sıklıkla takip ettiğimiz konular arasında yer alıyor. Sinema sektöründe nabzını tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Fasikül'ün farklı mecralarında, radyoda onlardan birisi. Bugün de bir süredir sektörün tartışmakta olduğu önemli bir konunun detaylarını açık etmeye çalışacağız. Kısaca başlıklarını belirlemeye çalışacağız. Sinema Televizyon Sendikası çatısı altında toplanan meslek örgütleri bir süre önce bir açıklama yayınladı ve asgari ücretteki artış kararı sonrası sektördeki ücretlerin iyileştirilmesi yönünde taleplerini dile getirmişlerdi. Tabii ki bu konu tartışıldı. Sosyal medyadaki açıklamalarla birlikte taban ücretleri meselesinin de ilk defa belki Türkiye'de bu şekilde tartışılmasına da vesile olan bir tartışma alanı açtı. Biz de bu tartışma alanından birazcık faydalanıp konunun detaylarını belirlemeye ve bazı temel şeyleri açıklamaya çalışacağız. Sinema Televizyon Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Demirbilek ve Genel Sekreter Damla Kırkalı aramızda bizlerle birlikte konuğumuz olacak bugün. Senem Aytaç da burada tabii ki. Bugün Fırat yok. Hepinize hoş geldin diyerek başlamak isterim. Hoş bulduk. Hoş bulduk Buğra Bey. Ya isterseniz çok klasik bir yerden neler oldu, neler bitti biraz sizden dinleyerek başlayalım. İlk bu açıklama nasıl bir yere geldi, açıklamanın bir yere gelme sebepleri nelerdi? Biraz bize ufak özetlerseniz süper olur. Öncelikle Açık Radyo dinleyicilerini selamlıyor, iyi akşamlar diliyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz üzere yani bu işte asgari ücrete yapılan zamlarla ilgili sendikamıza çok yoğun telefonlar alıyorduk. İnsanlar merak ediyorlardı çünkü ekonomide olağanüstü gelişmeler yaşandı Aralık ayı içerisinde ki öncesi de var. Bu telefonlarla beraber yani sendika olmamızdan kaynaklı taban ücretlerin belirlenmesi noktasında doğrudan bir yasal hakkımız yok, inisiyatifimiz de yok. Ama ne yapabiliriz sorusunu sorduk kendi içimizde ve gelen bu talepler doğrultusunda Aralık'ın son haftasında bir online toplantı çağrısını yaptık. İşte sektörümüzde çalışan, çalışma hayatı içerisinde varlık gösteren dernek, platform ve oluşumlara dönük tek gündemli bir toplantıydı bu. Yani taban ücretlere yapılacak iyileştirmelerle ilgili olarak. Evet, ilk defa oldu böyle bir şey. Yani bizim bildiğimiz ilk defa son 20 yılda, 2000 sonrasında. 2000 öncesinde böyle şeyler varsa haberdar değiliz ki o dönemde zaten iletişim araç gereçleri bu kadar yaygın değildi. O nedenle bu toplantı da hızlı duyuldu, gündem de oldu. 22 Aralık'ta bir çağrı yaptık, 22 Aralık'ta galiba. 26 Aralık'ta da toplantımızı gerçekleştirdik. Sendikanın moderatörlüğünde gerçekleşti bu toplantı. Katılım çok iyiydi. Yani her dernek ve oluşum ve platformdan temsilciler, diğer ifadesiyle sözcüler katıldı. Bu toplantı çağrısını yaparken gündemlerimiz içerisinde şeyi de koyduk, belirttik. Lütfen kendi içinizde bu konuları görüşün. Yani toplantıya biraz hazırlıklı gelin ki herkes zaten çok hazırmış. Ne istediğini çok iyi biliyorlar. Bu toplantı sonucunda taban ücretleri belli olan, iyileştirme yapan, yapmak isteyen oluşumlarla şeye karar verdik. 28 Aralık'ta bir ön duyuru postu çıkalım film kamuoyuna ve bu asgari ücrete yapılan zamlardan yani sonra minimum bir %35 iyileştirme kararı alındı. %35 ile %50 arasında. Gerçi yıllık enflasyon rakamları açıklanmamıştı henüz. Bir hafta sonra açıklanacaktı. Ama yani kitabın ortasından konuştuğumuzda da hayatın içinden konuştuğumuzda da yani yaşama baktığımız zaman her şeye yapılan olağanüstü zamlar karşısında yıllık enflasyon rakamlarını beklemeden 3-5 gün kala bu minimum %35 kararı duyuruldu. 31 Aralık'ta da rakamları belli olan platformlar yine sendikamız aracılığıyla bunu duyurdular. Ve bu süreç şu anda devam ediyor. Ve sektörden de, yani tabanda çalışma hayatının içerisinde olan meslektaşlarımızdan da son derece olumlu, pozitif geri dönüşler alıyoruz. Elbette işveren tarafında, işveren temsilcileri tarafında bu duruma eleştirel yaklaşan, ayıp ediyorsunuz diyen, etik değildir diyen, kanunlara aykırı davranıyorsunuz diyen bir takım açıklamalar da oldu. Bunlar da çok şaşırdığımız şeyler değil, anlaşılır bulduğumuz şeyler. Ama durduğumuz yerden tabii ki katiyen ve kesinlikle katılmadığımız şeyler. Özetin özetiyle böyle. Damlacığım, sen buraya kadar katkı sunmak ister misin? Yok, çok güzel özetledim anca. Peki belki yine de böyle daha hani gerçekten hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için de hani bu hani platformlar, birlikler ve onların aslında bir tür şemsiye açıklaması olmuş olduğu sendikanın. Ve dediğiniz gibi aslında bir hani sadece tavsiye kararı gibi oluyor. Hani aslında oradaki önceki süreci, yani birazcık sinema televizyon sektörünün hani yıllardır da hani çektiği sorunlar, hani toplu sözleşmenin önündeki engel, ücretler, çalışma saatleri falan, hani buna dair böyle bir arka plan bilgisiyle Damla belki birazcık daha tabanı şey yapabilir misin, kurabilir misin? Ya aslında şey vurgulamakta fayda var. Sinema televizyon sendikası olarak bizim üye tabanımız sadece sinema sektörü çalışanlarından oluşmuyor. Aynı zamanda reklam, dizi, belgesel, klip, televizyon programı çalışanlarını da kapsıyor. O yüzden aslında çok daha büyük bir mücadeleden bahsediyoruz. Yani bütün bu alanların da kendi içindeki problemleri de bir şekilde iş alanımıza aldığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz noktaya gelmek epey bir zaman aldı. Çünkü senin de söylediğin gibi çok basit, temel bir takım sıkıntılarımız var. Yani ödemelerin, şu anda rakamları açıklıyoruz ama ödemelerin yapılmadığı bir sektörden bahsediyoruz aslında. Ya da sosyal güvencenin olmadığı bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde, yani bu taban fiyat, enflasyondan dolayı taban fiyat için bir araya gelmemiz bu anlamda büyük bir kazanım diyebilirim. Yani bir araya gelmemiz bile büyük bir kazanım. Ama tabii ki şey, yani bu şey, rakamların paylaşılmasını izleyen süreçte yine de hani, bu anlamda da daha yolun başındayız diyebilirim. Senin eklemek istediğin bir şey varsa. Ya evet, Damla çok doğru söylüyor. Bazı böyle genel ve temel problemler var. Zaten ya sektörümüzün tarihsel problemleri de çok fazla. Yani şu anda ilgilendiğimiz bu yakıcı gündem daha çok güncel problemleri içeriyor. İşte bu ücretler mevzusu. Ama çok tarihsel ve ciddi problemler var. Arzu ederseniz kısaca değinebiliriz. İster misiniz? Okey. Lütfen. Yıllardır, 10 yıllardır sektörde yaptığımız bu iş bir uğraş olarak görülüyor. Yani resmiyette bir karşılığı yok. Bir meslek tanımı yapılmamış. O yüzden biz yani tabii çiçeği burnunda bir sendika olduğumuz için 6. yılı geride bıraktık. 7 yaşına girdik. Bu boşluğu doldurabilmek esasıyla bu sendikayı kurduk. Ulusal meslek standartlarını yapalım düşüncesi ve ihtiyacından kaynaklı. Şu ana kadar tabii bu 15 Temmuz darbe girişimi, pandemi vesaire, tüm bu ülkeyi doğrudan ve derinden etkileyen gündemlere rağmen 20'ye yakın mesleğin tanımını yaptık. Bunlar resmi gazetede yayınlandı. Ulusal meslek standartlarının tamamını yaptıktan sonraki gelecekteki, yakın gelecekteki takvimimiz içerisinde bu da var. Bu çalışmalar, ulusal meslek standartları yapıldıktan sonra tabii ki toplu iş sözleşmelerini yapabileceğiz. Ve taban ücretlerle ilgili doğrudan yetkimizin ve yönlendirici etkimizin olabileceğini ifade edebilirim. Onun dışında da yine Damla ifade etti, çalışma süreleri. Yani biz yıllardır, işte sendika kurulduktan sonra 2015'in sonu, 16'nın başı itibariyle çalışma ilkelerini yayınladık. Çalışma ilkelerini yayınladık. Bu ilkelerin temel çatısı aslında dinlenme hakkını içeriyordu. Dinlenemiyoruz yani. O kadar uzun saatler çalışıyoruz ki bu dinlenme hakkını elde edebilmek için işte son 5 yıldır çalışma ilkelerine uygun çalışılmaya çalışılıyor ve biz bunun takibini yapıyoruz. Bu bizim temel problemimiz. Onun dışında taban ücretleri belirliyoruz ama özellikle televizyon dizileri içerisinde ilk 3 bölümün 2-3 ayda çekiliyor olması ve sonrasında yayına girmesi sebebiyle, tabii biz de biraz detay vereyim, bölüm başı ödeme çok yaygın televizyon dizilerinde. O nedenle biz bu bölüm başı ödemeler yerine haftalık ödemelerin yapılması gerektiğini ifade ediyor ve bununla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz, televizyon dizileri ağırlıklı. Oralardaki ödemelerin vadeleri de çok uzun sürüyor. İlk 4 bölüm yayınlandıktan sonra ödemeler alınmaya başlıyor. O da minimum yer yer 8-9 bölümü bulan projeler de oluyor. Yani birçok sorun başlığı var ve bu sorunları biz ulusal meslek standartlarını tamamladıktan sonra belli bir takvim içerisinde çözerek sonuçlandırmaya çalışacağız. İşte bunların başında çalışma süreleri geliyor, sözleşmeli çalışmalar geliyor. Onun dışında iş sağlığı güvenliği konusu var. Çünkü yıllardır şeyi söylüyoruz, yani ki güvenli ortamlarda ideal ücretlerle çalışmak istiyoruz. Birçok sorun var. Bunun dışında yani akademik sorunlar da var. Yani üniversitede sinema, televizyon bölümünü okuyan genç arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın müfredatını da güncellemek gerekiyor. Çalışma hayatı içerisinde neler oluyor? Bunlara çok haiz değiller. Bu çalışmalar akademik dünyanın çalışmalarına da vesile olacak. Ki senlik olarak da Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Bu doğru. Sorunlarımız çok bilinen temel sorunlar ama bazı verilere ulaşabilmek adına da saha araştırmalarını yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da olacak. Tabii Damla yine ifade eder. Sektörümüzde işte mobbing, taciz konuları da var. Bu konularla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var. Uzmanlardan görüş alıyoruz. Bir yol haritamız var. Bunu da tekrar değerlendirip güncellemek istiyoruz. Belki Damla biraz daha parantez açabilir bu konuyla ilgili ve benzeri. Ben sözü direkt Damla'ya... Teşekkür ederiz. Bu arada Damla ile beraber zaten bir altyazı fasikül cinsiyet eşitliği videomuzda da konuğumuzdu. Biraz o meseleleri orada da konuşmuştuk. Ama evet, pası alırsan sevinirim Damla. Bir de ben de bir soruyu da aslında eklemiş olayım. Yani aslında mesela hiçbirimizin adını duymadığı bir sürü birlik ve platform olduğunu da biz aslında bu vesileyle öğrenmiş olduk. Hani bazıları daha bilmiyorum, hani bizim ayıbımız da olabilir tabii ki, ama hani Kamera Standları Derneği'ni vesaire duyduklarımız var ama çok sayıda platform ve birlik varmış. Hani biraz bunların oluşumuna dair kısaca bilgilendirme yaparsan ek olarak, o da çok şahane olur. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalarımız aslında son 2-3 senedir hız kazandı. Sen de bildiğin üzere dünyada Me Too hareketinden sonra, Türkiye'de de Susma Bitsin platformunun oluşmasından sonra aslında biraz daha dile gelir oldu bu tip problemler. Dolayısıyla daha fazla konuşabilir olduk ve bu konuda biraz daha çalışmalarımızı hızlandırmaya karar verdik, kabaca bahsetmek gerekirse. Bu şey sektördeki şey, birliklerle ilgili de aslında onlar da görece yeni. Dolayısıyla bir kısmını bilmiyormamız çok normal. Çünkü pandemiyle beraber aslında biraz daha insanlar dayanışmaya ve kendi aralarında dayanışmaya fırsat buldular diyebilirim. Birincisi pandeminin başında ve sonrasında yine normalleşme sürecini izleyen zamanda biraz daha farklı tipte artık hak ihlalleri görülmeye başlandı diyebilirim. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz bileşenlerin birçoğu çok yeni kuruluşlar. Bunlar da aslında çok iyi oldu. Çünkü sinema televizyon sendikası olarak biz bir çatıda, bir şemsiye de olsak aslında çok geniş bir sektörden bahsediyoruz, az önce de söylediğim gibi. Yani bir dizide çalışan bir kamera asistanıyla reklam filmlerinde çalışan kamera asistanlarının yaşadığı sıkıntıların bir kısmı ortak olmakla beraber aslında her alanın kendine dair biricik sorunları da var. Dolayısıyla hem aynı departman mensubu çalışanların birbirle farklı alanlar adına dayanışması ve fikir teratisi bulunması anlamında bu iyi oldu. Hem de aslında hak arama anlamında bu taban fiyat açıklaması da bunun için iyi bir vesile oldu. Bu tip alanlarda da aslında birazcık herkesin birbirinden haberdar olması noktasında bayağı bir şey, gelişme kaydettik diyebilirim. Buradan bir itirazlara da kısaca girelim isterseniz. Çünkü tam da benim anladığım kadarıyla, yani takip edebildiğimiz kadarıyla medyadan, temel itiraz zaten aslında bu reklam, sinema, dijital platformlardaki, yani en azından SEYAP'ın, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nin itirazı, bunlara aynı davranılamayacağı yönünde bir itirazdı. Ona dair de fikirlerinizi alabilir miyiz? Evet, ya karşı açıklamalar oldu. Yani isim de verelim, zaten kamuoyunda oldu bu yazışmalar. İşte TESİYAP Birlik, TESİYAP Dernek, işte Reklam Yapımcıları Derneği, yani RYD, onun dışında SEYAP. Ya TESİYAP Birlik, TESİYAP Dernek ve RYD'nin açıklamalar içerisinde işte kanunlara aykırı davranıyorsunuz, kural dışı açıklamalar gibi ve benzeri cümleler oldu. İşte sert bir çıkış oldu, dayatma var gibi. Tabii bunlara katılmıyoruz. Böyle hukuksal açıdan bir sıkıntı yok. Yani şu insanların, yani bu iş yapan meslektaşlarımızın kendi aralarında bir araya gelerek hayatında gerçekliği karşısında, yani bir karar alıyorlar. Minimum ücret kararları, iyileştirilmiş kararlar. Ve bu noktada bir duyuru yapıyorlar, bir talep bildiriminde bulunuyorlar. Yani devlet asgari ücreti %50 zam yapmış. Bu bağımsız enflasyon araştırmaları platformu var. ENAK %82.8 açıklamış. %83 diyebiliriz. TÜİK her şeye rağmen %36.8, yani 37 diyebiliriz. Yani bu kadar her şeyin ortada olduğu bir şeyde, zeminde, nesnel bir zeminde meslektaşlarımızın bir araya gelip bir şeyleri konuşup kendi aralarında karar olmasının kime ne zararı var ya? Bunun neresi hukuk dışı? Bunu anlamak çok güç. Ama burada SEYAP'a bir ayrı parantez açabiliriz. Son derece sağduyulu bir dil kullandılar. Diyalog çağrısı yaptılar. Buna katılıyoruz. Yani diyalog zeminiyle ilgili her türlü oluşuma da tabiiz ve şeye. O nedenle biz tabii bu açıklamalar karşısında sendik olarak bu rakamların duyurulma süreci devam ediyor. İşte dayanışma mesajları da geliyor. Yani rakamları belli olan ama bu yıl yayınlamayan bazı platformlardan önemli destek mesajları da geldi. Son kertede sendik olarak cevap hakkımızı saklı tutuyoruz. Henüz yayınlamadık. Ama bir cevabımız olacak ve sağduyulu bir cevap olacak bu. Yine diyalog zemini üzerinden. Fakat film kamuoyunun da bilgisini işitmemiz lazım. Yani hukuksal açıdan bir sıkıntı olmadığını dile getirmemiz gerekiyor. Rekabet kurulu maddelerine bir aykırılık yok. Ticari sır kavramına karşı bir aykırılık yok. Etik bir problem de yok. Eğer varsa bir ayıp, bu ayıp o çalışanların, yani bizlerin ayıbı değil. Kimin ayıbı olduğunu da söylemiyorum. Gelin bu ayıbı hep beraber düzeltelim demek gerekiyor. Birbirimize karşı ithamlarda bulunmamızı da gerektiren bir şey yok. Çünkü biz biliyoruz ki sektördeki bazı yanlışlar sistemden de kaynaklanıyor. Koşullara dayalı yapılan bu yanlışlıkları tabii ki diyalog zemininde çözmemiz hepimiz açısından bir kazanım olur. O nedenle şöyle, sektörde kime dokunsanız hani bin ah işitirsiniz. Gerçekten böyle bir sektör. O yüzden de atipik bir tarafımız var. Herkesin şikayet ettiği ortak sorunları o zaman hepimiz ortak bir zeminde çözebiliriz. Meseleye buradan yaklaşıyoruz. Bu açıklamaları da böyle okuyoruz doğrusu. Başta da ifade ettim. Var olan bu açıklamalar, bu cümlelere şaşırmıyoruz. Yani beklediğimiz cümleler. Ama bu noktada SEYAP gerçekten daha sağduyulu bir dil kullanarak eleştirel katkıda bulundu. Onların bu eleştirel katkılarını da doğru okumaya çalışıyoruz. Zaten bizler arkadaşız bu arada. Yani ayrıca da görüşüyoruz, diyalog halindeyiz. Gelişmeler bu yönde. Bizim bakış açımız da bu temel olarak. Evet, tabii her zaman da böyle oluyor. Konu tabii ki çok geniş ve uzun uzun konuşmaya da müsait ama süremiz de kısıtlı radyomuzda. O yüzden programın ufak, bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz ufaktan. O yüzden son sözlerinizi rica edeceğim ben. Tekrar teşekkür ederek konuk olmayı kabul ettiğiniz için. Süreçle ilgili son söylemek istedikleriniz varsa onları duyup kapatalım programı isterseniz. Evet. Ya süreçle ilgili tabii süreç devam ediyor. Bizim daha söyleyecek çok fazla sözümüz var sektöre. Çok teşekkür ederiz. Bizleri davet ettiniz. Sesimize ses oldunuz. Sesimizi duyurmak istediniz. O yüzden çok çok teşekkürler. Sizinle de bu vesileyle de olsa tanışmış olduk. Bu gündemden kaynaklı. Ben teşekkür ediyorum sevgili Damla. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tabii ki sinema sektöründeki gelişmelerde fasikülde, radyoda da sık sık yer verdiğimiz, yakından takip ettiğimiz bir alan. Daha önce Seyap'ı da konuk ettik. Bu konuyu da daha önümüzdeki programlarda yeni gelişmeler oldukça takip etmeye devam ederiz. Her zaman önemli görüyoruz. Bir yandan da aslında bu bütün bu olumsuzluk dünyadaki her şeyle birlikte bu programı yaptığım süre içerisinde hani olumlu gelişmeler de gördük. Hem pandemi dönemindeki sektörün bir araya gelmesi, hem işte Susma Bitsi'nin yaptığı her şeyle birlikte sektörde bir değişim dönüşüm ihtimalini de bir şekilde yansıtıyoruz, görüyoruz diye düşünüyorum. O yüzden teşekkür ederiz geldiğiniz için deyip ben de ufak bir şeyle sözlerimi tamamlayayım. Fasikül'de her ayın değil 15 günde bir Açık Dergi'de, Açık Radyo'dayız. Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Senem Aytaç ve Fırat Yücel ile birlikte 15 gün sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz. Dayanışma ile iyi akşamlar. Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.